خوشینه، بلبل زر شاخی چو خوش دخینه، رست و هلبستان سرد و شینه، دلی بلبل بی کلو برینه، دلی بلبل بی کلو برینه، وک من هجاره کذب بخینه، وک من هجاره کذب بخینه، بلبل اولو خوچه را ببلو، بلبل اولو سوی مغلب ماره